Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

drogi mlecznej miękki, smak wykręca język, jak promyki słońca, marszczą moje pieki, chyba nie do końca, krążysz w mojej orbicie, powiem tobie nara, nim zerkniesz w swe odbicie. Drogi mlecznej miękki, smak wykręca język, jak promyki słońca, marszczą moje pieki, chyba nie do końca, krążysz w mojej orbicie, powiem tobie nara, nim zerkniesz w swe odbicie. Daj mi sok, patrz na mnie, patrz, chcę, żebyś miał dziś gwiezdny szał. Daj mi smak, patrz na mnie, patrz, chcę, żebyś miał dziś gwiezdny szał. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dostałem się do ciebie.